i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 kwietnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ukraińskie zboże nie będzie płynąć do Polski, zapowiedział wieczorem minister rolnictwa po rozmowie ze stroną ukraińską. Tajne dokumenty muszą być lepiej strzeżone, nakazał to służbom prezydent Stanów Zjednoczonych. W Tatrach ruszyło szkolenie wolontariuszy, którzy pomagają osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu górskich szczytów. Ukraińskie zboże nie będzie płynąć do Polski, poinformował wieczorem minister rolnictwa. Robert Telus rozmawiał przez telefon ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Dodał, że w poniedziałek zostaną ogłoszone szczegóły. Jeżeli nam się uda dograć wszystkie sprawy, to w poniedziałek dojdzie do spotkania i do podpisania tego dokumentu. Spotkanie było bardzo dobre, myślę, że przyniesie owoce. Minister Telus poinformował, że ukraiński minister rolnictwa przyjedzie do Polski właśnie w poniedziałek. Sejm uchwalił przepisy, które zwiększą bezpieczeństwo pasażerów przewozów na aplikacje. Ustawa wprowadza zmianę zasad weryfikacji kierowców. W przepisach znalazła się też zmiana dotycząca anulowania punktów karnych. Przywrócone zostaną kursy umożliwiające zmniejszenie ich liczby. Projekt przewiduje również, że punkty karne będą kasowane z konta kierowcy po roku, a nie jak obecnie po 2 latach. To powinno ucieszyć kierowców, mówi poseł PiS Jerzy Polaczek. Pozostaje oczywiście dalej obowiązujący ten system mandatów oraz kar z tytułu różnego rodzaju wykroczeń drogowych, czyli to, co w konsensusie politycznym na wniosek rządu przyjęto w 2022 roku w styczniu. I myślę, że to, co dzisiaj spotka się z dobrym przyjęciem zarówno w sferze społecznej, jak i w sferze gospodarczej. Ustawa znosi także opłatę ewidencyjną pobieraną przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden polecił Departamentowi Obrony i służbom wywiadowczym lepsze zabezpieczenie tajnych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Pochwalił organy ścigania za szybkie aresztowanie sprawcy wycieku poufnych informacji wywiadowczych, m.in. na temat wojny na Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wyrażam uznanie dla szybkich działań podjętych przez organy ścigania i ich reakcję na rozpowszechnianie tajnych rządowych dokumentów, napisał Joe Biden w oświadczeniu, zaznaczając, że trwa proces oceny, jak ważne informacje wyciekły z Pentagonu. Poleciłem służbom wojskowym i wywiadowczym podjęcie kroków w celu dalszego zabezpieczenia i ograniczenia dystrybucji wrażliwych informacji, poinformował. Biden dodał, że w sprawie wycieku jego doradcy są w kontakcie z partnerami i sojusznikami USA. Wczoraj po południu agenci FBI aresztowali 21-letniego Jacka Teixeirę, który był pracownikiem wsparcia technicznego Gwardii Narodowej. Służył on na niskim stanowisku, ale miał dostęp do wewnętrznej sieci komputerowej Departamentu Obrony, zawierającej ściśle tajne informacje. Dotyczyły one takich spraw jak planowana ofensywa wojsk ukraińskich, stan sił zbrojnych Ukrainy oraz Rosji, a także liczba ofiar po obu stronach. Zanim dokumenty wyciekły na różne platformy internetowe, Teixeira podzielił się nimi z niewielką grupą znajomych na popularnej wśród graczy platformie czatowej Discord. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Współpraca na forach międzynarodowych w sferze gospodarczej i kulturalnej będą tematami poniedziałkowych rozmów w Warszawie prezydentów Andrzeja Dudy i Sergio Mattarelli. Prezydent Włoch zostanie o 11:00 powitany w Pałacu Prezydenckim. Jak mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz, konsultacje z sojusznikami są bardzo ważne w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Włochy są ważnym partnerem także w ramach NATO. Te kwestie bezpieczeństwa i wzmacniania wschodniej flanki NATO, w tym Polski, będą jednym z elementów tej dyskusji. Prezydent Sergio Mattarella odwiedzi też były niemiecki obóz zagłady Auschwitz i weźmie udział w zakończeniu Marszu Żywych. W Tatrach rozpoczęło się szkolenie wolontariuszy, którzy pomagają osobom z niepełnosprawnościami w zdobywaniu górskich szczytów. To kolejna odsłona akcji Szerpowie Nadziei, którą zainicjowała Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa Polskiego. Spośród przeszło 800 zgłoszeń z całej Polski wybrano 200 osób, które wezmą udział we wrześniowej wyprawie. To przedstawiciele przeróżnych zawodów. Jednym z ochotników jest górnik z Rudy Śląskiej, Tomasz Błachuta. Trzeba być bardzo mocno przygotowanym fizycznie, bo jest to wysiłek przy obciążeniu osoby z niepełnosprawnością, na przykład 70-kilogramowej, to jest to już potężny wysiłek. Specjalne szkolenie spinaczkowe, gdzie będziemy przeszkoleni właśnie, jak się posługiwać uprzężą, karabinkami, linami. Głównym celem tej pomocy są osoby z zespołu Downa. Na nich w tym roku się skupimy. Szkolenie potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. A teraz sport i Mateusz Warianka. Zaczynamy od piłkarskiej ekstraklasy. Górnik Zabrze pokonał 2-0 Zagłębie Lubin w ostatnim dzisiejszym spotkaniu. To zwycięstwo ekipy Górnika oznacza, że Miedziowi trafili do strefy spadkowej. Wcześniej Warta Poznań nie dała szansy Śląskowi Wrocław, wygrywając 3-1. Mecz dla gospodarzy nie ułożył się najlepiej, bo już w trzeciej minucie samobójcze trafienie zanotował Robert Iwanow. Później warciarze trafiali już do właściwej bramki. Najpierw wyrównał Adam Zrelak, później strzelali Kajetan Schmidt i Miłosz Szczepański. No, na pewno ciężkie spotkanie. Strzeliśmy bramkę, podnieśliśmy się, bo przegrywaliśmy od początku meczu. Na pewno to jest fajne dla nas, że przekraczamy tą barierę 400 punktów i liczymy, że w kolejnych meczach będą kolejne zwycięstwa. Przyznał Schmidt, dla Śląska to już szósty mecz bez zwycięstwa w lidze. Z powagi innej sytuacji zdaje sobie sprawę trener Iwan Dżurczewicz. Liczyliśmy, że jednak w tym meczu nam się uda, też zwłaszcza przez to, że dosyć szybko objęliśmy prowadzenie, nie wiem, czy mieliśmy dosyć łatwy sposób, a traciliśmy te bramki, próbowaliśmy, ale to już wszystko jakby goniąc ten wynik, który nam się z minuty na minutę nie układał. Trudny moment, trzeba zrobić wszystko, żeby z tego wyjść. Jutro kolejne spotkania 28. kolejki. Krakowia zagra z Radomiakiem Radą, Korona Kielce z Jagiellonią Białystok, a Pogoń Szczecin z Lechią Gdańsk. Tymczasem w pierwszej lidze prowadzący w tabeli ŁKS goni Wisła Kraków. Biała Gwiazda pokonała 3-1 Stal Rzeszów i zbliżyła się do łódzkiej drużyny już na 4 punkty. Teraz siatkówka, trwa trzecie ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy Projektem Warszawa a Zaksą Kędzierzyn Koźle. Mamy tiebreaka, jest 2-2, a w tiebreaku Projekt prowadzi 14-12. Przypomnę, że w tej rywalizacji Zaksa prowadzi 2-0. Wcześniej do półfinału awansowała Asseco Resowia Rzeszów, która w trzecim meczu grała Stalnysa 3-1, a tak spotkanie podsumował libero Paweł Zatorski. Cieszymy się, że to, na co Rzeszów czekał, czyli walka o medale, będzie w Rzeszowie. Myślę, że nie popadamy w hura optymizm i euforię. Wiemy, że to nie jest koniec sezonu i nie koniec naszych marzeń, także chwilę sobie odetchniemy po tym świątecznym graniu, po playoffach, po pierwszej rundzie i zaraz wracamy do treningów, szykujemy się na półfinał. Resowia w półfinale zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle lub Projektem Warszawa. Na koniec jeszcze tenis. Nasza reprezentacja kobiet przegrywa już 0-2 z Kazachstanem w meczu o awans do finałowego turnieju Billie Jean King. W singlu przegrały dziś Magda Linet i Weronika Falkowska. Linet uległa 5-7 i 3-6 Julii Putincewie, a Falkowska 3-6 i 4-6 Jelenie Rybakinie. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Jutro kolejne spotkania. Jeszcze zaglądam na parkiet w Warszawie. Tutaj cały czas mamy 14-12 prowadzenie projektu. Jeżeli stołeczna drużyna dziś wygra, no to w Warszawie odbędzie się czwarte spotkanie między oboma ekipami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę zachmurzenie duże i całkowite w centrum i na północy kraju, okresami opady deszczu. Z kolei na południu możliwe są większe przejaśnienia i tam także mogą pojawić się burze. Termometry pokażą od 7 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum do 15 w Krakowie i Rzeszowie. A w nocy lokalnie w górach oraz w obszarach podgórskich Karpat możliwe są spadki temperatury poniżej zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Katie Melua w Trójce. Hi everyone listening to Trójka. It's an absolute pleasure to be here in Poland. Katie Melua wita słuchaczy Trójki i bardzo się cieszy z pobytu w Polsce. A już niedługo opowie o nowej płycie i o europejskiej trasie, która właśnie trwa i której pokaźny wycinek przebiega przez nasz kraj pod patronatem programu trzeciego. To już jutro w audycji Lista Przebojów Trójki po godzinach między 10 a 12. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Let's go, to już druga godzina naszego spotkania, prawie 10 minut po 23. No to będzie Good Rockin' Tonight No a The Swing Cats zagra, a jeszcze do tego będzie Johnny Ramone i Lemmy Good Rockin' Tonight do północy. No i tak jak mówiłem, Johnny świętej pamięci Ramone. Odszedł Johnny w 2004 roku, no ponad 20 lat z Ramonesami, gitarzysta zespołu. No i jeszcze świętej pamięci Lemmy, to słyszeli Państwo. Oczywiście głos mistrza. Słuchamy sobie razem w rock'n'rollowym towarzystwie różnej muzyki, różne oblicza rocka i teraz będzie trochę metalowo, trochę industrialnie. Zespół, który od połowy lat 90. mocno uderza. American Head Church, tak nazywa się ta orkiestra. No i w porządku granie. American Head Church, tak nazywa się ta orkiestra. No i teraz polska muzyka. Przyniosłem płytę zatytułowaną Anawa 2.0. Maciek Lipina firmuje ten krążek. No jeden z lepszych głosów w Polsce od lat. No i ciekawa sytuacja, bo zrobił płytę wraz z Jarem Kantem Pawluśkiewiczem, właśnie muzyka zespołu Anawa. I tutaj w książeczce jest napisane, że kiedy pierwszy raz w internecie odkryłem pieśń Ta wiara, którą Anawa nagrała z Andrzejem Sauchą, porwała mnie, uwaga, jej rock'n'rollowo hendriksowska energia. No i rzeczywiście, myślę, że to jest udany cover, dobrze zrobiona wersja. To był rok 73, wtedy na płycie Anawy znalazł się ten utwór. Maciek Lipina teraz, Ta wiara właśnie. I na wokalu. W oryginale Anawa z Andrzejem Sauchą. 73 rok to był. Wiara. Proszę Państwa, to teraz, bo jeszcze nie graliśmy muzyki ze Szwecji, to teraz Göteborg. Ponad 20 lat temu powstał zespół o nazwie Avatar. Bardzo teraz sprawdzająca się nazwa. No i kiedy to było? W lutym. No przed chwilą, parę tygodni temu odbyła się premiera 9. albumu zespołu Dance Devil Dance, tak nazywa się to wydawnictwo. Z końca lutego zaglądamy, będzie Avatar i The Dirt I'm Buried In. Prosto z Göteborga na trójkowej antenie z nowiutkiej płyty. No to co, wracamy do naszych. Młody zespół, aczkolwiek artyści już sprawdzeni w bojach. Młody, bo 2020 rok. Data powstania, odliczając czas zarazy, no to bardzo młody wręcz. Band o nazwie Better Days Ahead. Arkadiusz Stępień, Kora Arku. No i mamy nowy zespół, nowy utwór i premiera w tej audycji. Imperfection, tak nazywa się. Na trójkowej antenie muzyka z Londynu będzie, no, zasłużona grupa. Ile to? 21, 31 lat temu, tak, 92 rok. Wtedy w Londynie wystartował Bush z Gavinem Rossdalem. No i cały czas świetna forma. Sprzed kilku miesięcy płyta The Art of Survival i z tego wydawnictwa Kiss Me, I'm Dead. We'll be right back. Będą w trójce krzyki. Krzyki to raz, że to jest dzielnica Wrocławia, a po drugie krzyki to nowy zespół. Półtora roku temu w Krakowie Darek Paraszczuk stworzył ten band, no i nagrał płytę zespołem krzyki przypominającą początki wrocławskiego punk rocka. No bo to był rok chyba tak 87, 81 w zasadzie. Wtedy Darek rozpoczął punkowe granie, dużo zespołów po drodze, no aż wreszcie pojawił się w 87 roku taki utwór Kto ty jesteś? Według wiersza Władysława Bełzy. Posłuchamy nowej wersji tego utworu w trójce krzyki. to ty jesteś, zespół Krzyki w Trójce. Rocka klasyka według wiernika, no to teraz będzie klasyk, pani klasyk, Patti Smith, a w zasadzie Patti Smith Group. To był rok 1978, wtedy ukazała się płyta Easter. Szybko policzyłem, 45 lat temu. Easter właśnie. I co? No i ten utwór, który przetrwał te wszystkie dekady i nie zestarzał się. Rock and Roll Nigger, Patti Smith Group. Klasycy przed nami. Noel Gallagher, oczywiście jeden z braci z Oasis. Może się doczekamy, że się dogadają z Liamem, kto wie. No i do tego dorzucimy jeszcze Roberta Smitha. Tak, tak, tego z The Cure. Gallagher, Smith i remix Roberta, piosenka o tytule Pretty Boy. Beneath the starry sky of a distant night, at the magic moon, Noel Gallagher's High Flying Birds. Tak nazywa się Noela grupa. I jeszcze do tego doszedł nam Robert Smith, ten The Cure, Pretty Boy. No i teraz nasi. Kolejny ciekawy polski zespół z południa Polski, Kraków, Bielsko-Biała, 72-77. Tak nazywa się ta grupa. Tytuł poszli. Zespół, który wystąpił przed chwilą, nosi nazwę 7277. Poszli. No, mnie kojarzy się z takim klaszowym graniem. Proszę Państwa, z kolei zespół Freak to jest stosunkowo młody band z Lublina. Poznałem tę formację w ubiegłym roku podczas festiwalu Rock na Zamku w Szydłowcu. Był konkurs. Zdecydowanie pierwsza nagroda i mam płytę zespołu Freak. Płyta nosi tytuł Out. God Bless the Freaks. Kolejny tytuł to jest epka z 6 utworami. Rozbitek z tej właśnie płyty. Michał Jakubik audycję realizował, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Mówił, grał dla Państwa Marek Wiernik. Grupa Freak. Spokojnej rock'n'rollowej nocy. We'll be right back.